Book 2 32 Ravintolassa 4 Yhden kerran ranskalaiset ketsupilla ja kaksi annosta majoneesilla ja kolme annosta bratwurstia sinapilla. Mitä vihanneksia teillä on? Onko teillä papuja? Onko teillä kukkakaalia? Pidän maissista. Pidän kurkusta. Pidän tomaatista. Syöttekö mielellänne purjoa? Syöttekö mielellänne hapankaalia? Syöttekö mielellänne linssejä? Syötkö myös mielelläsi porkkanoita? Syötkö myös mielelläsi parsakaalia? Syötkö myös mielelläsi paprikaa? En pidä sipulista. En pidä oliiveista. En pidä sienistä.